विश्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अभिराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, धनंजय शिव दृष्टि शिवा। हर धर्म से नहीं भिन्न एक दूजे से।